nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 lipca, środa, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Piąta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jutro na obradach Sejmu. Przed Sejmem protestują przeciwnicy zmian w sądownictwie dokonywanych przez PiS. Od rana przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold zeznaje jako świadek były minister finansów Jacek Rostowski. I MGW ostrzega przed wzrostem poziomu rzek. Jutro rano Sejm ma się zająć już piątą nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, którą przygotował PiS. Propozycje dotyczą m.in. procedury obsadzania stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym i procedury wyboru pierwszego prezesa tego sądu. Dziś sędzia Małgorzata Gersdorf przerwała urlop i wróciła do pracy. Jestem pierwszym prezesem Sądu Najwyższego do 2020 roku i nikt tego nie zmieni, bo normy konstytucyjne są najważniejsze i nie można ich zmieniać zwykłymi ustawami. Mówiła profesor Gersdorf, wyjaśniała także, dlaczego wróciła. Ja nie walczę o swój interes, o swoją pozycję i o swój święty spokój. Ponieważ gdybym chciała mieć święty spokój, to dawno bym odeszła z tego stanowiska. Ja walczę o państwo, praworządność i zachowanie konstytucyjne. Małgorzata Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku i nie może podejmować żadnych czynności w imieniu Sądu Najwyższego, powtarza wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. A przed Sejmem trwa od rana demonstracja pod dwoma hasłami. Wolne sądy i Sejm jest nasz. Jej organizatorami są m.in. Obywatele RP, Strajk Kobiet i KOD. Jej uczestnicy sprzeciwiają się łamaniu konstytucji i zmianach w sądownictwie wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Od 5 godzin na pytania posłów z Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold odpowiada Jacek Rostowski, były minister finansów. To o jeden z głównych świadków. Agnieszka Drążkiewicz śledzi to przesłuchanie. O co do tej pory pytano Jacka Rostowskiego? Pytano o sprawę zasadniczą. Od kiedy wiedział o tym, że Amber Gold to piramida finansowa? I minister finansów zeznał, że dowiedział się o tym w kwietniu 2012 roku z notatki ABW. W tej notatce generał Bondarek wskazuje, że Amber Gold, które on uważa za piramidę finansową, jest ściśle powiązane z OLT. Minister przyznał, iż wtedy więcej uwagi jednak poświęcał nieprawidłowościom chociażby w skokach, a także światowemu kryzysowi finansowemu. Od kontroli i oceny skali oszustwa w Amber Gold był jego zastępca i inne służby. Tak jak mówiliście, przesłuchanie byłego ministra finansów trwa już 5 godzinę i co chwila dochodzi do słownych utarczek. Pan wiedział o tym, że Amber Gold to lipa, wiedział o tym syn premiera. Nie, ja o tym wiedziałem, jak dodatkowo, według zeznań pana Michała Tuska, wiedział panie o tym pośle, również niech pan mi premier pozwoli Donald Tusk. Odpowiedzieć zamiast robić pytam, politykę. Proszę odpowiedzieć krótko i konkretnie. Wiedziałem, kiedy pan wiedział o tym, że Amber Gold to lipa? Nie używałem takich zwrotów. No, wczoraj zeznania złożył Andrzej Parafianowicz, zastępca Rostowskiego i też generalny inspektor informacji finansowej w ówczesnym rządzie. O problemie z Amber Gold wiedział od listopada 2011 roku, czyli 10 miesięcy przed tym, jak wybuchła afera ze spółką Marcina P. To była Agnieszka Drążkiewicz. Jeszcze przypomnijmy, Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto. W sumie oszukała 18 tysięcy ludzi na 851 milionów złotych. Teraz w serwisie Trójki ostrzeżenie IMGW. Instytut alarmuje, że rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze i alarmowe. Jest też ostrzeżenie hydrologiczne dla 6 województw w związku z ulewami, burzami i możliwymi podtopieniami. Alerty obowiązują na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego. Najgroźniej sytuacja wygląda na Śląsku, zachodniej części Małopolski i na Podhalu. Tu nadal prognozowane są burze i intensywne opady deszczu, dlatego IMGW ogłosiło drugi stopień zagrożenia. Na razie sytuacja jest stabilna, zapewnia wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Jeśli chodzi o stany wód, są na bieżąco monitorowane. Na wszelki wypadek dyżury w magazynach przeciwpowodziowych są dyżurami 24-godzinnymi. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w czasie burz należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Zabezpieczyć okna, warto też zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które porwane przez wiatr mogą nas ranić. Od wczoraj Straż Pożarna w związku z intensywnymi opadami deszczu interweniowała ponad 600 razy. Strażacy najczęściej byli wzywani do wypompowywania wody z zalanych piwnic, ale także do usuwania powalonych drzew. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 12 chłopców, którzy ponad 2 tygodnie spędzili w zalanej jaskini na północy Tajlandii, wreszcie wracają do domu. Tuż przed powrotem wzięli udział w konferencji prasowej. Tomasz Sajewicz. Przed kamerami chłopcy wystąpili w koszulkach drużyny piłkarskiej Dzików, do której należą. Towarzyszył im trener. Władze szpitala w Chiang Rai poinformowały, że chłopcy są zdrowi, przeszli również testy psychologiczne i są gotowi do opuszczenia szpitala. Podczas pobytu w placówce medycznej przybrali na wadze średnio 3 kg, co zrekompensować miało utratę wagi podczas pobytu w jaskini. Na konferencji opowiadali m.in. o chwili, w której po ponad tygodniu od wejścia do jaskini zostali odnalezieni przez brytyjskich płetwonurków. W komunikacji z nimi pomagał jeden z chłopców, który znał angielski. Jak mówił podczas konferencji, na początku koledzy prosili go, aby przetłumaczył ratownikom, jak bardzo są głodni. Przed kamerami telewizyjnymi chłopcy sprawiali wrażenie uśmiechniętych i szczęśliwych ze względu na możliwość powrotu do domów. Podziękowali też ratownikom oraz personelowi szpitala. Ze względów medycznych nie mogli skorzystać z zaproszenia do obejrzenia finałowego meczu mundialu w Moskwie, ale jak poinformowali, obejrzeli wspólnie transmisję telewizyjną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Do końca dnia i w nocy parno, dużo deszczu i burz, przede wszystkim na Śląsku, ale mogą pojawić się wszędzie. Nocy od 15 do 18 stopni. Jutro na zmianę słońce i chmury, miejscami opady deszczu, burze już tylko na wschodzie. Od 21 stopni na zachodzie do 28 na wschodzie, chłodniej tylko w pasie od Dolnego Śląska po południową Małopolskę oraz na zachodnim wybrzeżu. Od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy wybierasz nowego SUV-a? Zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w niepowtarzalnej wakacyjnej ofercie. Na przykład Mercedes GLE z korzyścią nawet do 50 tysięcy złotych. Oferta ograniczona w czasie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Marian, weź zobacz, jak ta nasza kuchnia wygląda. Lodówka ledwo dyszy. Piekarnik dymino. Marian! No to co teraz zrobimy? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 990. Lodówka Bosch No Frost za 1499. Taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazynek. 15.07. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Dzień dobry. Taki delikatny początek w dzisiejszym środowym magazynku. To jeszcze raz dzień dobry. Sense of Aruba to utwór, od którego rozpoczęliśmy to nasze popołudniowe spotkanie. W takim delikatnym, chill, jazzowym nastroju będziemy pewnie dzisiaj spędzać ze sobą czas. Sense of Aruba, tak zatytułowane jest to nagranie. Jak można się domyślać, inspiracją dla tej kompozycji były wyspy archipelagu Małych Antyli, więc jest ciepło, nawet bardzo ciepło. Mr. Fingers odpowiada za tę propozycję, znany również jako Larry Heard, obecny na scenie od lat 90. Pewnie kojarzony przez osoby, które bardziej w klubowym, może tak, środowisku się obracają, ale myślę, że akurat na tej swojej ostatniej płycie Mr. Fingers zaproponował nam takie rozwiązania muzyczne, które są w stanie trafić do szerszego grona słuchaczy. Do tej pory Państwo bardzo często pytali mnie o artystów właśnie z tych rejonów nowo-jazzowych, więc na pewno takich propozycji dzisiaj też nie zabraknie. Oprócz tego będą ciekawe single z ostatnich dni i jeszcze kilka płyt, które warto bez wątpienia mieć na uwadze. To teraz nowość właśnie. Muszę przyznać, że bardzo dużo radości sprawiła mi ta premiera sprzed kilku dni. Bacchorhythm and Steel Band to jest zespół z Niemiec, który parę lat temu postanowił zaserwować słuchaczom właśnie covery znanych już motywów hip-hopowych i dokładnie z taką samą propozycją wrócili do nas w ten lipcowy dzień. Być może część z Państwa skojarzyła, że jest to Dr. Dre Explosive, a może inni pomyślą sobie, że ten doktor to wcale taki zły nie jest i coś tam dobrego udało mu się wnieść do muzyki rozrywkowej. Dla mnie to jest doskonała propozycja na właśnie takie letnie popołudnie. Zresztą z wielką przyjemnością poznam też Państwa typy akurat w tej kategorii. Można oczywiście kontaktować się ze mną mailowo marta.malinowska@polskieradio.pl, ale też działają SMS-y trójki 71335. Proszę pisać, w jakich warunkach i okolicznościach Państwo akurat teraz mierzycie się z naszym magazynkiem. Z wakacjami również zmierzył się ten oto człowiek, Childish Gambino. You took this heart of mine. You Childish Gambino i Summertime Magic. Tak słucham sobie po raz kolejny tego nagrania i dochodzę do wniosku, że właściwie to Childish nie zmierzył się z klimatem wakacyjnym, ale dyktuje nam, jak to lato może brzmieć w swoim najlepszym wydaniu, bo bez wątpienia jest to pewniak w gronie tych wakacyjnych hitów, w cudzysłowie oczywiście je nazywając, z doskonałym funkowym groove'em. No i wiemy też dzisiaj, że jest to zapowiedź czwartej płyty Childisha Gambino, której miało nie być, bo odgrażał się, że jednak kończy z tym wizerunkiem artystycznym, że będzie chciał spróbować czegoś innego, ale Childish Gambino słynie z kilku rzeczy w środowisku muzycznym i w ogóle artystycznym, między innymi z tego, że lubi sobie żartować, zmieniać zdanie i pogrywać trochę z publiką, więc nie ma co jakoś tak bardzo być zaskoczonym, że jednak ta płyta się ukaże. Gdzieś pewnie w przerwie od kręcenia kolejnego sezonu genialnego serialu Atlanta, za który Childish Gambino przecież odpowiada. To kolejna nowość singlowa przed nami. She wouldn't talk about it. Go in and let me know whether she be bluffing, puffing on the truth that would give her in. Caught in a lie. Now we gon' talk about this. Come in and let me know whether I should stay and fail or leave the city. Let the truth in. Faithful am I? Sipping on honey, tripping. I took the orange step to let the winter pain dig in. To the day you're ready to cry, sister, let's try. Oh, no, we never talk about it, and that's why it's show. Hear me, you'll be bluffing, puffing on the truth that lays a baby ill. Caught in a lie, yeah. Let this be the road to all the might and break the fall. The eyes on the prize that was the one and all alone. Who can mend your wounds? You're gone too soon, but with your shove. Miss me with your praises for the pride and let it go. You can't say walking, running, and act like you know. Answer to the deepest question, heard your blurry reason, you were hurt. You're tripping now, yeah. There's honey hiding in here, and that's why I go. Telling you what's right from wrong before the key is forever gone. Need to break down, yeah. I ain't my fake living. I chose the road that leads to dreams that only can get in. When you dare to stick to your guns into unknown. Yeah, yeah, yeah, we should talk about it. We already know. Clock is ticking, let that sink in. So we can't wait and let it go. Loving them lives, yeah. Don't let this be the road to all and break the hold. Eyes on the prize, but what's the point when all alone? Who can mend your wounds? You're gone too soon, but where's your shove? Miss me with your praises for the pride, let it go. And let this be the road to our demise and break the hold. Eyes on the kolejna nowość grana w dzisiejszym magazynku, Fatima i Kot Inelai. Ja pamiętam, że jeszcze na początku tego roku miałam okazję wspominać o Fatimie i o tym, że bardzo czekam na jej nowy drugi album, który gdzieś tam delikatnie był zapowiadany, bez większych szczegółów. Ten czas minął absolutnie szybko. No i teraz sytuacja wydaje się trochę bardziej klarowna i to wszystko właśnie dzięki singlowi Kot Inelai, który ostatecznie jest pierwszym singlem z tej zbliżającej się płyty, która swoją premierę będzie miała w październiku. I co istotne, ta płyta ukaże się nakładem wytwórni Blue Note, więc jest to absolutnie duży awans dla tej londyńskiej artystki. A przypomnę jeszcze, że jej poprzednia debiutancka płyta Yellow Memories znalazła się w zestawieniu 10 najlepszych płyt R&B według magazynu Rolling Stone, więc jak najbardziej taki transfer jest zrozumiały. Słuchacz spod Warszawy pisze, że na taką pogodę proponowałby na przykład Bruno Marsa, That's What I Like, albo Janaiko, Never Call Me. To jest bardzo dobry trop, który mamy na uwadze, ale delikatnie zbłądzimy w inne rejony. To tytuł utworu i jednocześnie singla z płyty grupy The Babe Rainbow zatytułowanej Double Rainbow. Być może to zjawisko gdzieś nawet w Polsce wystąpiło na przestrzeni ostatnich kilku dni. Również propozycja, obok której nie można przejść obojętnie, jeśli chodzi o te wydawnictwa najnowsze. I też pierwsza taka płyta grana dzisiaj, która jest wyrazem sentymentu za przeszłością, tą kolorową, kwiatową i nawet nie można mieć chyba za złe grupie The Babe Rainbow, bo że ona jest tak oczywista w niektórych miejscach. To jeszcze raz w podobnym klimacie. Crownbing i Contodo el Mundo to tytuł tej płyty. Jak na razie jednej z moich ulubionych, jeśli chodzi o 2018 rok. Bardzo zwinne i nastrojowe połączenie brzmień klasycznego soulu, dubu i dużej dawki psychodeli. Crownbing to w języku tajskim samolot. Gdyby ktoś się zastanawiał, cóż taki zbiór liter w ten sposób wypowiedziany mógłby oznaczać. Dostałam również wiadomość od słuchaczy z Żukowa, że przygotowują właśnie zaprawę na zimę. I cieszę się, że nie jestem sama, bo powiem szczerze, że gdzieś już tak ostatnio zaczęłam myśleć o tym, że no niby lato jest w pełni, ale przecież zaraz po tym lecie będzie jesień, później zima i trochę tak się zrobiło sentymentalnie i miałam się nie dzielić tym, że te sentymenty wpłynęły prawdopodobnie na dobór muzyki w dzisiejszej audycji, ale dużo odwagi dodała mi ta wiadomość. To tak radośnie teraz zagramy, żeby zrobiło się właśnie trochę jaśniej i cieplej. I'm all right beside you in the sunny real dark sunset. My groove right on night, snatch up your wife, smoke like it's nothing. Get out my way, talk if you wanna me, I'm a gonna push. I'm a hard act to follow, keep up your heart and move your feet. Enjoy my sweet suave. Look at me, I'm so suave. I'm a smooth operator, no, I'm your favorite, but let me enjoy my sweet swap. Sorry that I'm so blasé. Why are you dancing like your name shouted? Enough for me to go around. I don't bite. Oh, me? You already know it is. And to be honest, all I really want to do is take you to the bridge. Kolejna łamigłówka językowa w dzisiejszym magazynku. Wcześniej była nazwa zespołu z języka tajskiego, a tym razem pojawił się, uwaga, język włoski prawie, bo to bardziej taki dialekt neapolitański. New Guinea i Nowa Napoli. Bardzo ciekawa jest historia tej płyty, dlatego że duet New Guinea nagrywa już muzykę od dobrych paru lat. Wcześniej czerpał inspirację przede wszystkim z muzyki świata, z dużym naciskiem na brzmienia afrykańskie, o czym dobrze świadczy ich debiutancka płyta The Tony Allen Experiments. Potem zaczęły się poszukiwania, mocne zagłębianie się w różne inne rejony dźwiękowe, aż w końcu New Guinea, czyli Lucio Aquiliana i Massimo Dilena stwierdzili, że no chyba powinni wrócić do miejsca, w którym się urodzili, czyli właśnie do Neapolu. I to tam szukali i słuchali dużo muzyki z lat 70., 80., przede wszystkim koncentrując się na takich gatunkach jak disco, jazz, funk czy boogie, które przecież było słychać w tym utworze Jules, tak jest zatytułowane, a to był utwór o miłości, bo to znaczy kocham cię, to taka ciekawostka. To teraz płyta, która ukazała się dokładnie 5 lat temu. To jest wydawnictwo styczniowe, co prawda, i miało być zupełnie inna propozycja, ale stwierdziłam, że skoro mamy wrócić do roku 2013, to chciałabym przede wszystkim zagrać coś z tego albumu. What happened to us? Troy Moa i So Many Details, propozycja, która pochodzi z płyty Anything in Return, 2013 rok. To pierwszy grany dzisiaj w magazynku album warty odświeżenia z przedziału ostatnich dwóch dekad. To tak, może sobie to ułożymy. A druga płyta, która już za chwilę się pojawi w postaci jednego nagrania, świętuje swoje 20-lecie w 2018 roku. Tydzień temu został zainaugurowany właśnie taki cykl około urodzinowy. Wtedy była to Lauryn Hill i jej debiutancka płyta, a teraz będzie to propozycja europejska, kiedy to popowe konstrukcje nie tyle pogodziły, co nawet zawarły tak zwaną sztamę z brzmieniami syntezatorowymi i to wszystko dzieje się z francuską schludnością. Niby nic do siebie nie pasuje, a jednak bardzo dobrze gra. Mowa o płycie R Moon Safari, a utwór, który gramy, Kelly Watch the Stars. Dokładnie 20 lat mija w tym roku od wydania tej płyty R.E. Moon Safari. To prawie wszystko w dzisiejszym magazynku. Na pożegnanie nowy jazz. Bardzo podoba mi się określenie, które zostało zastosowane na jednym z portali muzycznych odnośnie Tenderloinusa. Wschodzący megatalent. I wydaje mi się, że